گلهای تازه، برنامه شماره 79، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، پرویز یاحقی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از مولوی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج حقیقی. ای خدا از عاشقان خوشنود باد، عاشقان را عاقبت محمود باد، عاشقان را عاقبت محمود باد. ای خدا از عاشقان خوشنود باد، عاشقان را عاقبت محمود باد، عاشقان را از جمالت عید باد، جانشان در آتشت چون عود باد. دست کردی دل برا در خون ما، جان ما زین دست خون آلود باد. هر که گوید که خلاصش ده ز عشق، آن دعا از آسمان مردود باد. دیگران از مرگ مهلت خواستند، عاشقان گویند نی نی زود با. باد. دیگران از مرگ مهلت خواستند، عاشقان گویند نی نی زود باد. آسمان از دود عاشق ساخته است، آفرین بر صاحب این دود باد. ای خدا از عاشقان خوشنود باد، عاشقان را عاقبت محمود عاشقان را از جمالت اید با، جانشان در آتش است چون عود با، جانشان در آتش است چون عود با. دست کردی دل برا در خون ما، جان ما زنده، جان ما زنده خون آلود با امید من، جان ما زنده دیگران از مرگ مهلت خواستند، عاشقان گویند، عاشقان گویند نی زود آسمان از دود عاشق ساختن، آفرین بر صاحب این دود با آسمان از دود عاشق ساختن، آفرین آفرین بر صاحب این دود با. ای خدا از عاشقان خوشنود باش، عاشقان را عاقبت محمود باش، عاشقان عاقبت محمود با. آسمان از دود عاشق ساخته است، آفرین بر صاحب این دود. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 79 بود که با همکاری هنرمندان گلپایگانی، پرویز یاحقی، منصور صارمی و جهانگیر ملک در شوشتری اجرا شد.